الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. قاف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتقارب الزمان وينقص الغلم ويلقى الشفع وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. القتل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ سمٹ جائے گا اور علم کم ہو جائے گا اور فرس اور بخل لوگوں پر ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل. قتل عام طور پر دستور یہ ہے کہ میں تین حدیثیں پڑھا کرتا ہوں لیکن آج صرف ایک ہی پڑھی, اس لیے کہ دوسرے نمبر کی حدیث جو آ رہی ہے وہ تقریباً آدھے صفحے پر ہے, آدھے صفحے سے بھی زیادہ. وہ حدیث شفاعت ہے جس میں لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, پھر نوح علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے پاس جائیں گے اور وہ سب کے سب جواب دے دیں گے اور آخر میں آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ فرمائیں گے انا لہا, اس کام کے لیے میں ہوں. تو یوں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ واپسی پر. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ قرب قیامت میں رونما ہوں گی. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمانہ سمٹ جائے گا. زمانے کے تو یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 8 پہر دن اور رات, مگر زمانے میں ایسی بے برکتی ہو جائے گی کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ سمٹ گیا. اس کی وضاحت دوسری احادیث میں آتی ہے کہ سال بمنزل ایک مہینے کی ہو جائے گا, ایک مہینہ بمنزلہ ایک ہفتے کی ہو جائے گا, ایک ہفتہ بمنزلہ ایک دن کی ہو جائے گا اور ایک دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسا کہ کسی جلدی سے آگ پکڑنے والی چیز کو آگ لگتی ہے تو وہ اول سے لے کر آخر جلا دیتی ہے. زمانے میں بے برکتی ہو جائے گی. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے تین اماموں میں سے دوسرے امام ہیں, قاضی القضات ہونے کے باوجود دن کو ساتھ لوگوں کے کام کرتے تھے اور رات کو 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. اب ہم میں سے کون صوفی ہے جو 200 رکعت نفل پڑھے؟ ان کے وقت میں اتنی برکت تھی اللہ نے رکھی. اور ہمارے یہاں کیا جتنی بے برکتی ہے وہ تم دیکھتے ہو, اور ابھی اس سے زیادہ بے برکتی ہوگی نعوذ باللہ. مجھ سے ایک صاحب نے بہت مدت ہوئی سوال کیا تھا, میں نے اس کا جواب لکھا تھا, وہ رسالے کی شکل میں چھپ بھی چکا ہے. ان صاحب نے تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہمارے پیر و مرشد ان کی کتابوں پر اعتراض کیا تھا. حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ 1000 رکعت کھڑے ہو کر اور 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے, یعنی 2000 رکعت ایک ہاتھ میں. اب وہ صاحب جیومیٹری کے حساب سے مجھے سمجھانے لگے کہ 24 گھنٹے میں رات کا وقت ہے نا, صرف ایک رات میں کتنے گھنٹے ہوئے اور ایک گھنٹے میں 2000 رکعتیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ حضرات صوفیہ جو تعلق محلہ کہا کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے وہ لکھا, جواب لکھا, وہ چھپا ہوا ہے. اس میں فرمایا کہ برخوردار نابالغ بچہ اگر پوچھے کہ بیوی کے ساتھ ملنے کا کیا لطف ہوتا ہے, اس کو کیا سمجھایا جائے؟ اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی بالغ ہو جاؤ, بالغ ہونے کے بعد نکاح کر لینا, پھر تمہیں میں خود ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ زمانہ سمٹ جائے گا, زمانہ ایسا سمٹا کہ لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ 200 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, میں نے کہا آپ لوگ نہیں مانیں گے, آپ کہیں گے کہ ایک رکعت پر ایک منٹ, تو 200 رکعت پر 200 منٹ, 200 منٹ کے کتنے گھنٹے ہوئے, سوتے کس وقت ہوں گے؟ بار کیف آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے میں بے برکتی ہو جائے گی, اوقات میں بے برکتی ہوگی, اس کی وجہ سے زمانہ سمٹ جائے گا. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے. دوسری بات یہ کہ علم کم ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گی بات. اتنے اخبار چھپتے ہیں, اتنے مضامین چھپتے ہیں, اور اتنی اتنی باتیں ان میں لکھی ہوتی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم کم ہو جائے گا. میرے پاس ایک کتاب آئی ہے ابھی, افسوس ہے کہ مجھے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, اسی طرح رکھی ہوئی الماری میں. 26 جلدیں ہیں کتاب کی, یہ ایک کتاب ہے. اور اس کتب خانے کو, میرے کتب خانے کو اگر فروخت کیا جائے تو کئی لاکھ کی قیمت بنتی ہے اس کی. میں خود حیران ہوں کہ یہ کتب خانہ میں نے کیسے جمع کر لیا, لیکن اب پیچھے کوئی پڑھنے والا بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. علم کم ہو جائے گا. کہتے ہیں اب تو علم زیادہ بڑھ رہا ہے. میری کتاب ہے جو میں نے فتن پر لکھی, چھوٹا سا رسالہ ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یفش العلم, اور ایک روایت میں ہے کہ وہ یفش القلم, قلم پھیل جائے گا اور علم پھیل جائے گا، اور یہاں علم کم ہو جائے گا. پھیلاؤ اور چیز ہے لیکن کم علم کا سمجھ آنا اور چیز ہے. اب آپ حضرات ماشاء اللہ مسجد بھری ہوئی ہے، علم اتنا کم ہو گیا کہ ایک بات کو سمجھانا بھی مشکل ہے. آپ فوراً کہیں گے یہ سب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ حرص اور بخل لوگوں پر ڈال دیا جائے گا. میرے سمیت جس آدمی کو دیکھو دنیا کا کوڑا جمع کرنے میں مشغول ہے، اگر پوچھا جائے کہ میں کیا کرنا ہے، یہ تم ڈھیر لگا رہے ہو، کیا کرو گے؟ آج اسرائیل آ جائیں تمہارے لیے بہتر، کتے کو جس طرح کھینچ کر کے پھینک دیتے ہیں ایسے ہی ہم لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. تو حرص بڑھ جائے گی، بخل بڑھ جائے گا. اور آج اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کسی نے یہ کہا کیا دل میں بھی خیر پیدا نہیں ہوا، کافی ہے، بس بہت ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے. فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے کا ترجمہ عام طور پر لوگ فساد کر لیتے ہیں، فتنہ و فساد. اصل میں فتنہ کہتے ہیں کوٹھالی میں سونا ڈال کر کے ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، سننا جانتے ہیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں. انسانوں کو اس طرح پگھلا دیا جائے گا کہ ان کا کھوٹا خراب سب سامنے آ جائے گا. اور آخری بات یہ کہ وہی اکثر الحرج، حرج بہت ہو جائے گا. صحابہ نے الکے یا رسول اللہ حرج سے کیا مواد؟ فرمایا القتل القتل. پہلے زمانوں میں، بلے زمانوں میں کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا گناہ پیدا ہو گیا. میرے والد ماجد یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے لدھیانے سے سڑک جا رہی تھی ہماری تحصیل سمالے کی طرف، تو سڑک کے اوپر ایک گاؤں تھا، وہاں قتل ہو گیا. اور کئی دن سے پولیس بیٹھی تھی، تفتیش کر رہی تھی، پوچھ گچھ کر رہی تھی، پتہ نہیں چلتا. ایک 80 سال کا بوڑھا بیچارے کو دیکھتا بھی نہیں، لٹیا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، آہستہ پکڑ کے چلتا ہے. آگے دیکھی کہ پولیس بیٹھی ہے، وہ ذرا کاٹ کر کے راستہ کاٹ کر کے دوسری طرف ہو لیا. سپاہی تھانے دار سے کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو بابے سے پوچھ لوں. اس نے گاڑیاں نہیں آئیں گاڑی، جیسے کہ تھانے دار ان کی عادت ہوتی ہے، چلیں گے اللہ کی مخلوق کو کون تنگ کرتے ہوئے. 80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے قتل کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ کیا حل جائے اگر میں پوچھ لوں کہ شاید ان کو پتا ہو. کہنے لگے پوچھ لو. بڑمیوں سے پوچھا کہ بڑمیا یہاں ایک قتل ہو گیا ہے، کئی دن سے پولیس بیٹھی ہے، اس کا سراغ نہیں مل رہا، کچھ آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہنے لگا یہ قتل تو میں نے نہیں کیا. اللہ دیکھو زبان سے کیا کہلا رہتا ہے. وہ بابا کو پکڑ کر کے لے آئے تھندار کے پاس. کہنے کے بابا جی یہ قتل نہیں کیا اور کون سا کیا تھا؟ کہنے کے 40 سال ہو گئے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, بلکہ 40 سے بھی زیادہ. اس قتل کا سراغ نہیں ملا تھا اور حاکم نے اس پر نوٹ لکھ کر کے داخل دفتر کر دی کہ اس کا سراغ نہیں مل رہا, لہذا داخل دفتر کی جاتی ہے. وہ نکلوائی گئی اور مقدمہ چلا, بابے کو پھانسی ہوئی. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا, کبھی شاذ و نادر قتل ہوتا تھا, اور قتل اگر ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں طوفان مٹ گیا, اندھیری آ گئی, اندھیر. اور اب روزانہ آپ پڑھتے ہیں اخبار, میں نے اخبار بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے. گھر میں 2 اخبار آتے ہیں, نہیں ایک بھی نہیں پڑھتا. کہیں نظر پڑے تو موٹی موٹی سرخی دیکھ لیتا ہوں. اس لیے کہ ان میں سوائے اس قتل و غارت کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب سوائے قتل و غارت کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر فضل فرمائے, باقی انشاءاللہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ تندرستی کے عافیت کے ساتھ لے آئے.